Tomasz Żonda, dzień dobry. Na początek grupa Big Day i w dzień gorącego lata. Miejmy nadzieję, że pandemię nam wytłucze i będziemy mogli się nim cieszyć absolutnie w pełni. A w związku z tym, że już niedługo, bo 1 maja Polski Top Wszechczasów, to dzisiaj same wielkie przeboje. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam.

sam, ale nic nie jest proste. A na koniec również zespół Big Day. Tym razem jeden z większych przebojów grupy, no i też troszkę w innym stylu, czyli Przestrzeń. Tomasz Żonda, dziękuję. Jest na... Ogłoszenie społeczne.